الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين حضرات محترم دنیا میں یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے موجود ہے اہل حق اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش میں ہمیشہ مصروف رہے اور باطل اہل باطل جو ہیں یہ اہل حق کے رستے میں روڑے اٹکانے کی پوری جدوجہد اور کوشش کرتے رہے یہ اللہ کی مشیت ہے اللہ مالک نے قرآن عزیز میں یہ بات بڑے واضح انداز میں فرمائی ہے کہ اگر میں چاہتا تو ان لوگوں سے خود انتقام لے لیتا لیکن اللہ آپ سب کو آزما رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کون میرا بنتا ہے اور کون میری مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی اس وقت امت مسلمہ بالعموم اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں بالخصوص, یہاں اسلام کا تمسخر اڑانے والے وہی لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, قرآن کا مذاق اڑانا, اس کے احکامات کو جھٹلانا, نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تضحیک کرنا, ہر برائی کی دعوت دینا اور ہر اچھائی سے لوگوں کو روکنا ان کی زندگی کا مقصد ہے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ بعض لوگ ان سے متاثر ہو کے سمجھتے ہیں آخرت تو نامعلوم کسی کو ملے گی یا نہیں, نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کسی کو پتا ہے, چلو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم بھی یہ رستہ اختیار کر لو. بے شمار لوگ دیکھا دیکھی اسی رو میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت بڑا کارہائے نامہ انجام دے رہے ہیں. نماز کی مخالفت, اگر کوئی نماز کی دعوت دے پتہ ہے جڈا تو نمازی ہیں, چھڈو انہاں نمازاں نوں, انہاں نمازیاں دے حالات دا بھی ہمیں علم ہے. یہ مسلمانوں کی اولادوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے. اگر نیکی کی طرف دعوت دی جائے یا کسی برائی سے روکا جائے تو اس روکنے والے کو تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم جتنے پاک باز ہو ہمیں علم ہے, اپنی نیکی اپنے پاس سنبھال کے رکھو, ہمیں ہمارے حالات پہ چھوڑ دو. تو بعض اوقات انسان جو ہے جو نیکی پہ چلنے والا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں اچھا ہوں, میں درست ہوں, میں اپنے مالک کی بات کو مانتا ہوں, میں اس کے حکموں کی تعمیل کرتا ہوں, تو میں اتنا ذلیل کیوں اور اسے اتنا یہ سب کچھ کیوں ملا ہے. تو اللہ مالک ہمیں فرماتا ہے, 14 پارہ اس کی آیت نمبر 1 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھنا, اللہ رب العزت فرماتا ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, آج جو لوگ اپنی زندگی کفر میں بسر کر رہے ہیں, آج جو لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, آج جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں, جو اللہ کے ہر حکم کا انکار کرنا اپنا وتیرہ سمجھتے ہیں, جو تہذیب و تمدن جو ہے اللہ کی مخالفت کو گردانتے ہیں, جو دنیا کی امامت جو ہے اللہ کی نافرمانی میں تصور کرتے ہیں, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ان کی زندگی میں اتنے موقع ایسے آئیں گے کہ یہ تمنائیں کریں گے, روئیں گے, منتیں کریں گے, کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک وہ انسان جو اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے گزاری, بے توبہ مر گیا, جب اس بد نصیب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کے عذاب اس پہ کبھی کم نہیں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, یہ اتنا روئے گا اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے, آنسوؤں کے بجائے خون نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کا رونا اور کرلانا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے آنسو نکل نکل کے اس کی رخسارہ پہ گڑے پڑ جائیں گے اور اللہ اس کے جسم کی حیض کو اتنا بڑا بنا دے گا تاکہ اللہ کے عذابوں کو زیادہ چکھ سکے کہ اس کے رخساروں پہ جو گڑے پڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج دنیا کی کشتیاں جو دریاؤں میں سمندروں میں چلاتے ہو یہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے رخساروں میں جو گڑے پڑیں گے اس میں یہ چلائی جا سکیں گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے حکم کو ماننے والو اپنی بے بسی سے کبھی نہ گھبرانا, یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو تم پہ مسلط ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اللہ آزماتا ہے تمہیں, کون تم میں جد و جہد کوشش کرتا ہے اللہ کے رستے میں, کون اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, کون اللہ کے رستے میں لڑتا ہے اور کون ان مصیبتوں میں صبر کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور ایک دن ایسا آئے گا اللہ سارے انسانوں کی خبروں کو انہیں بتائے گا کہ کس انسان نے میرے لیے کتنی جد و جہد کی اور کس بد نصیب نے میری مخالفت میں کتنی کوشش کی. اللہ فرماتا ہے اپنے مقابلے میں کفار کا کھانا, ان کا شہروں میں پھرنا, ان کا حکومتیں کرنا, ان کا حرام کھانا, ان کا اللہ والوں کو روکنا, مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا, اللہ کہتا ہے یہ تمہیں تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ڈال دے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم. اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار کے سرداروں کا, یہ منافقوں کا دنیا میں بڑے بڑے مال و دولت رکھنا اور دنیا میں عشر و عشرت کرنا, مسلمانوں کا تمسخر اڑانا, انہیں ذلیل اور تحقیر ان کی تحقیر کرنا, انہیں ذلیل اور چھوٹا سمجھنا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کر دے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. اللہ کہتا ہے بہت تھوڑا توشہ ہے جو حاصل کر رہے ہیں. ثم مأواهم جہنم, پھر ہمیشہ کے لیے ان خبیث لوگوں کا ٹھکانہ جہنم. اور اس مقام پہ بھی اللہ فرماتا ہے ذرہم, اے میرے نبی نے چھوڑ دیجئے, ان کی طرف نظر التفات نہ کیجئے, ان کا ناچنا گانا, ان کا ظلم و ستم کرنا, ان کا لوگوں سے مال چھیننا, ان کا ڈاکے ڈالنا, ان کا لوگوں کا سارا کچھ چھین کے اپنی سامان تائیش اکٹھا کرنا, اے اللہ کے نبی تمہیں یہ غم میں نہ مبتلا کر دے. ذرہم, انہیں چھوڑ دو, یاکلو, انہیں کھانے دو, ویتمتعوا, جو فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھانے دو, ویلہیہم الامل, جس وہم میں مبتلا ہے انہیں اسی وہم میں رہنے دو. فسوف یعلمون, ان قریب یہ جان لیں گے جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. حضرات محترم, نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں, بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین یا تبع تابعین کا زمانہ, اور اس کے بعد پھر سارے زمانے ایک جیسے, بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا پھر ایک سے دوسرا زمانہ بدتر آئے گا, ایک سے وقت دوسرا سخت ہوگا, ایک سے دوسرا اسلام پہ سخت وقت آئے گا. بلکہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا جب صبر و شکیب تکلیفوں اور مصیبتوں کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں بات کو. آپ نے فرمایا اس وقت کیفیت یہ ہوگی اس دین پہ عمل کرنا, نمازوں کا ادا کرنا, اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا, محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلنا صلی اللہ علیہ وسلم, اور دین کے اعمال کو ادا کرنا اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارا پکڑنا ہے. جس طرح انگارا پکڑے تو جلتا ہے ہاتھ, اسی طرح دین پہ عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اے میرے صحابہ کی جماعت, میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں, اس وقت جو لوگ اس دین کے ساتھ تمسک کریں گے, جو اللہ رب العزت کی بات کو تسلیم کریں گے, جو محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, جو اسلام کے ساتھ چمٹ کے رہیں گے, جو اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, آج کے 50 نیک عمل کرنے والوں کے برابر وہ ایک انسان ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی کیا, انہیں 50 گنا کیوں زیادہ اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو نیکی کے مواقع بہت زیادہ ہیں, ہر طرف لوگ نیکی کا حکم دینے والے ہیں, نیکی کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنے والے بڑے ہیں, نیکی کی رغبت دینے والے بڑے ہیں, لیکن اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہوگا. ملکوں کے صدور جو ہے ان کی بدنصیبی یہ ہوگی کہ وہ اسلام کی مخالفت کا درس دیں گے, وہ اسلام کو چھوڑنے کی تلقین کریں گے, وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف چلانے کی کوشش کریں گے, یہ بدنصیبی ہوگی. اور محترم, ایسے حالات میں, حالات کے دائرے میں بہہ جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فتنے کے دور میں جب اسلام کے مخالفین تو اپنی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں, لیکن بعض لوگ جو اسلام کے نام لیوا ہیں, بظاہر اسلام کی دعوت دیتے ہیں, حقیقتاً وہ بھی اسلام کی دعوت نہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہوں گے. ان حالات میں جو اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک کرے گا, جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے گا, اس کو 100 شہیدوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. کیوں عطا فرمائے گا؟ اس لیے کہ حالات اتنے سخت تھے, حالات کڑے تھے, حالات کی مجبوری کو دیکھ کے اپنا رخ کفر کی طرف بدل دینا یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے, یہ حسرت اور افسوس کا باعث ہر انسان کے لیے بنے گا. ایسے وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لینا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں تو میری سنت کو اپنی داڑھیوں کے ساتھ پکڑ لو. یہ داڑھیں ہوتی ہیں, اگر بندے نے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو اپنی داڑھیوں کے نیچے لے کے اس سے مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. فرمایا ایسے حالات میں میری سنت کو, میرے طریقے کو اپنی داڑھیوں کے ساتھ بن نواجز مضبوطی کے ساتھ, داڑھیوں کے ساتھ پکڑ لینا, میری سنت کو ترک نہ کرنا, میرا رستہ نہ چھوڑنا, کیونکہ رستہ یہی ہے جس رستے میں انسان کو بالآخر کامیابی ملنی ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. جتنے رستے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے رستے ہیں, اور شیطان رحمان کا دشمن ہے, اور شیطان انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, اور اللہ رحمان انسان کو, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ وہ ذات ہے جو ایمانداروں کا دوست ہے, انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنیوں میں لاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں شیطان جو ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ اسے روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کا باسی بنا دوں, انہیں اسی گندے زمانے میں لے جاؤ جس زمانے کے متعلق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے دربار میں یہ بات کہی تھی, ایہا الملک کنا قوما جاہلیہ نعبد الاسنام وناکل المیتا, اے بادشاہ ہم جاہل تھے, ہم بے وقوف تھے, ہم حرام کھاتے تھے, اور حلال کا ارتکاب نہیں کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بے شمار بتوں کو پوجتے تھے اور ہم میں سے ہر انسان بے حیائی کرنا فخر کا باعث سمجھتا تھا۔ کیا آج اسی طرف اسی لائن پہ چلانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ شرم آتی ہے۔ اس ہفتے میں ہمارے ساتھ ایک لڑکیوں کا سکول ہے، اس کی ہیڈ مسٹریس نے محلے کے لوگوں سے دستخط کروائے کہ یہ بیٹیاں لوگوں کی پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ان کا جانا اور آنا مشکل بن گیا ہے۔ اللہ کے لیے یہ پولیس کو اس اپلیکیشن دینی ہے کہ وہ نوجوان جو ان بچیوں کی عصمت دری پہ تلے ہوئے ہیں، جو ان پہ دسترازیاں کرتے ہیں، ان کو روکا جائے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، یہ ہندوؤں کے بیٹے ہیں؟ یہ کسی سکھ کی اولاد ہے؟ یہ کسی مجوسی یہودی یا عیسائی کی اولاد ہے جس بے غیرت کو شرم نہیں آتی کہ جس بیٹی کے پیچھے جا رہا ہوں ممکن ہے وہ میرے باپ یا چچا کی بیٹی ہو؟ اور کل میں آ رہا تھا تو اردو بازار میں مجھے ایک شخص نے کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تمہاری بات پہنچ سکتی ہے۔ رو کے کہنے لگے، اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں، کبھی یہاں چھٹی ہو یا صبح کالج کا وقت ہو تو کھڑے ہونا، دیکھنا کہ مسلمانوں کے بیٹے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کون سا رستہ اپنا رہے ہیں؟ کیا ان حالات میں اللہ سے رحم کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آج جب ہمارا بیٹا ایسی خباثت کر کے آتا ہے تو اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، جب کسی کی بیٹی کے ساتھ معاملہ ہو تو اس کے گھر میں کتنا سوگ ہوتا ہوگا۔ ذرا سوچنا تو چاہیے، یہ نوجوانوں نے کون سا رستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر ان میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم مسلمان ہو تو کہتا ہے مسلمان میں نہیں تو اور کون ہوں؟ اور یہ سب کچھ کروانے والوں کے ہاتھ جو ہے یہ اسی مسجد کے منبر و محراب تک پہنچتے ہیں، جو ہر بے نماز کا، ہر خودکشی کرنے والے کا، ہر بدماش اور بے حالت کا، ہر ڈکیت اور چور کا، ہر راشی اور بددیانت کا، ہر ذلیل اور کمینے کا جنازے کے لیے پہنچتے ہیں اور اس کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں، انہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے جنازے پہ جب کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے آیتیں اتاری تھی، فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولی۔ اے نبی، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی منافق یا کافر جو اسلام کا مخالف ہے، جو اسلام کے خلاف چلتا ہے، مر جائے تو اس کے جنازے پہ کھڑا نہ ہونا۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے کبھی دعا نہ مانگنا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، ان کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے نہ کرنا۔ اور ہمارے پیٹ میں چونکہ وہ لقمے آتے ہیں، ہماری پاکٹ میں پیسے آتے ہیں، تو ہم اصال ثواب کی بڑی بڑی باتیں سنا کے آ جاتے ہیں تاکہ لوگ جتنے گناہ کر سکتے ہیں کرو، جس کے پاس پیسے ہوئے وہ مولویوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر میں جمع کر لے، یہ سب کچھ بخشوا دیں گے۔ یہ طرز عمل بنا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ مت سوچنا اللہ رب العزت بے انصاف نہیں، وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید۔ جب کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. نہ معلوم کیوں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، اعتدال میں رہنا چاہیے. چلو جو کوئی کرتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، پھر کیا ہوا، بچے ہیں بوڑھے، بڑے ہو کے پھر کر لیں گے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کفار اور منافقوں نے بات کی تھی، وہی بات آج کی جاتی ہے. سورۃ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 48، 10واں پارہ. اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. جب کہا ان لوگوں نے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے. ان کو اور بات سمجھ ہی نہیں آتی. ہر وقت اللہ یہ کہتا ہے، اس کا رسول یہ کہتا ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ایک مرتبہ میں خود ایک مدرسے کی تقریب تھی ڈسکے میں، وہاں کا ناظم آیا اور کہنے لگا، مولوی نامعلوم آخرت کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کا بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اللہ کہتا ہے تم دنیا کی چاہت کرتے ہو، اللہ کہتا ہے آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے، اس کی چاہت کرو. تو اس بات پہ بھی اعتراض کہ یہ بات کیوں کرتا ہے. اور اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مولوی پاگل ہیں، یہ دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے. چھوڑو ان کی باتوں کو، روشن خیالی کو اختیار کرو. یہی بات آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکی اور مدینے کے منافقوں اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ کہتا ہے بیمار دل ایسا کہتا ہے کہ ایمانداروں کو ان کے دین نے پاگل کر دیا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے پاگل نہیں کیا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ومن یتوکل علی اللہ، جو بھی انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، فان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. پھر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ اے نبی گھبرانا نہیں. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اے نبی کاش اس وقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا. وَلَوْ تَرَا، کاش تو اس وقت اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ سکتا. اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب اللہ کافروں کو فوت کرتا ہے. یتوفی الذین کفروا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، نکل اس کی جان باہر. ایہا الروح الخبیث کنت فی جسد الخبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان. اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تجھ پہ بڑا ناراض ہے. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں تم اب آگ کا عذاب چکھو، تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں دوسرا. دین ہمیں آگ سے بچاتا ہے، دین ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعا، اس دن اللہ کے انبیاء اور ایماندار صرف ذلت سے بچیں گے اور لوگ منتیں کریں گے، اے اللہ ان ایمانداروں اور انبیاء کا ساتھ نصیب فرما دے. یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی اللہ ہے، یہی اس کا رسول ہے جو ہمیں ذلت سے بچا سکتے ہیں. تھا وہ کہتے تھے نہیں مانتے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے اس کے خلاف چلنا چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے. قرآن یہ متروک کتاب ہے، نعوذ باللہ، یہ پرانے زمانے قدامت پسند لوگ ہیں جو اس کے پیچھے چلتے ہیں. اب نیا دور ہے، جدید دور کے تقاضے ہیں کچھ. جدید دور کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ننگے ہو جاؤ، یہ جدید دور کہتا ہے. یہ تو قدیم بات ہے، شیطان نے کہا تھا اے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں اس کی ساری اولاد کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا. آج اس شیطان کا چیلا پرویز مشرف بھی اپنی زبان سے یہی بکواس بکتا ہے. ابھی شیطان کو پاکستان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ایک ایسا چیلا مل چکا ہے جس کی زبان سے کبھی بھلائی کا لفظ نہیں نکلا. اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ کی مخالفت میں، قرآن کی تحقیر میں، محمد الرسول اللہ کی مخالفت میں. اگر وہ کسی کا دوست ہے تو وہ یہودیوں کا، اگر وہ کسی کا مخالف ہے تو اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا، کہ پورے ملک کو ڈکیتیوں نے اپنے پنجے گھاڑے ہوئے ہیں. ہر شہر میں کئی کئی قتل ہوتے ہیں، کسی خبیث کی زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا کہ ان بدبختوں کے ہاتھوں کو بھی روکو، ان قاتلوں کو بھی روکو، یا ان کالے اور سفید کتوں کو روکو جو پولیس کے روپ میں ہر چوک میں کھڑے ہیں. اس نئے ڈی آئی جی ٹریفک نے ان کو کہا کہ تمہیں اختیارات ہیں، چلان کاٹو، پوری شہر کی ٹریفک جام ہے اور ہر چوک میں گھات لگا کے ہر بچے کا چلان کر رہے ہیں، کسی پہ کوئی ترس نہیں ہے اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے. ان کو روکنے والا کوئی نہیں جو اس ملک کے ایک ایک بچے پہ، ایک ایک جوان اور بوڑھے پہ ظلم کر رہا ہے. اگر زبان سے گندی بات نکلتی ہے تو قرآن کے خلاف، محمد الرسول اللہ کے فرمان کے خلاف، یا ان کے پیارے دین اسلام کے خلاف، یا اللہ کے گھر مسجدوں کے خلاف، یا اس کے قلعے مدارس کے خلاف. یہی تو یہود و نصارہ چاہتے ہیں، اور جتنے ان کے چیلے ہیں ان کی زبان سے بھی ہاں جی ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. اللہ کہتا ہے ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہودی اور عیسائی تم پہ کبھی نہیں راضی ہوں گے، یا تو تم بھی یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اگر مسلمان رہو گے تو تم پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. اگر اللہ سچا ہے تو تم جھوٹے ہو، غلط رستے پہ چل رہے ہو. حضرات محترم، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان حالات میں اللہ اور اس کا رسول تقاضا کرتا ہے اپنے دین کے ساتھ تمسک کرنا، اسے کبھی ترک نہ کرنا. اور اللہ کے دین جو ہے وہ کسی مولوی کا نام نہیں ہے، وہ کسی مسجد یا مدرسے کا نام نہیں ہے، اللہ کا دین قرآن ہے، اللہ کا دین محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مضبوطی سے تھام لو اگر بچنا چاہتے ہو، ورنہ اللہ کا بیان پڑھ لو کدابی آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. آل فرعون اور اس کے پہلے لوگوں کا حال دیکھ لو، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور پھر اللہ نے انہیں غرق کر دیا، دنیا سے بالکل برباد نابود کر دیا. قوم نوح کو دیکھ لو، 900 سال تک اپنے نبی کی مخالفت کرتے رہے، آخر مایوس ہو کے اس ایک دن نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہنے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ میں ان کو کہہ کے تھک چکا ہوں، ان میں کوئی بھی شخص سمجھنے والا نہیں، آج کے بعد ان کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا۔ کیا حضرت نوح کے پاس کوئی فوج تھی؟ اللہ نے اپنے عذابوں کو آسمان سے اور زمین سے پانی کو نکالا تھا اور سارے کے سارے کافروں کو غرق کر کے رکھ دیا تھا، اس میں حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں بچا تھا۔ سامنے غوطے کھاتا ہوا جب اپنا بیٹا دیکھا تو رب سے کہنے لگے، یا ربی ان ابنی من اہلک، اے میرے رب یہ بھی میرا بیٹا ہے، اسے بھی بچا لے۔ اللہ نے فرمایا، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، اے نو یہ تیرا نہیں بیٹا۔ اللہ نے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نیک اعمال نیک نہیں ہیں۔ اللہ جس کے عمل نیک نہ ہو اسے نبی کا بیٹا نہیں مانتا، تم کیسے سید بن سکتے ہو؟ تمہارا تو کئی پشتوں کا فاصلہ ہوگا، وہ تو سکا سلبی بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ جس کے اعمال اچھے نہ ہو چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اسے اللہ کے غضب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ نے کہا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نبی اب کے بعد مجھ سے اس بیٹے کے متعلق سوال بھی نہ کرنا، اگر مجھ سے سوال کیا تو میں انبیاء سے نکال کے ظالموں میں تمہارا شمار کر دوں گا، کیونکہ میرا اصول عدل ہے، اللہ کے اصول کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں ہے۔ جب قوم عاد کو اپنی طاقت پہ بڑا گمنڈ ہوا، اللہ رب العزت نے ایک آندھی کے ذریعے کھجور کے تنوں تنوں جتنے لمبے انسانوں کو ہلاک اور برباد کر دیا تھا۔ قوم سمود نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پاگل تھے، ہم ایسے مکان بناتے ہیں آندھی آ بھی جائے تو ہمارے مکانوں کو گرا نہیں سکے گی۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اندر میدان مکان بنا لیے۔ اللہ رب العزت نے کہا، کیا میرے پاس صرف ایک ہی چیز ہے؟ اللہ نے ایک چیخ چلائی، وہ الٹرا ساؤنڈ آواز، اتنی شدید آواز ہوئی، وہ شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ پہلے اس آواز نے اس کے کانوں کو پھاڑا، پھر ان کے سینے کو پھاڑا، پھر دل کو پھاڑا، پھر پیٹ کو پھاڑ کے ان کو ایک ایک فرد کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں کیا تھا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ اس لیے سب کچھ ہوا تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے تھے۔ قوم لوط کو اللہ رب العزت نے فرمایا، تمہارے لیے یہ جائز کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ ہماری اپنی طاقت، ہمارے اپنے معاملات، ہم جو من میں آئے کریں۔ نبی نے منت کی، لوگوں اللہ نے بیٹیاں تمہارے لیے حلال کی ہیں، اس بدکاری میں نہ پڑو۔ تو وہ اتنی رونت اور تکبر میں تھے، کہنے لگے، تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ نے پوری زمین کے خطے کو زمین سے اٹھایا، اس کے فرشتوں میں ایک فرشتے نے اپنے 700 پروں میں سے ایک پر پہ اس سارے خطے کو اٹھایا، آسمان کے برابر جا کے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز قدوسیوں نے سنی۔ اللہ نے اس زمین کو پلٹا کے زمین پہ پھینکا اور اوپر سے اتنی پتھروں کی بارش کی۔ اللہ کہتا ہے، اتنا سخت عذاب میں نے کبھی کسی پہ نہیں کیا جتنا قوم لوط پہ کیا تھا۔ جاؤ بحر لوط پہ جا کے اس قوم کا نظارہ کرو، اس سمندر میں بھی کوئی جان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد بنی اسرائیل، بے شمار لوگ ہیں، یہ واقعہ بیان کریں تو ساری زندگی گزر جائے، بنی اسرائیل کو کہا، وَقَزَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے رب نے تمہارے متعلق فیصلہ کر لیا ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، کفر کی زندگی ترک نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑا، اللہ کے انبیاء کی تعلیمات پہ نہ چلے، تو تم پہ دو مرتبہ ایسی قوم کو مسلط کروں گا جس کے اندر کوئی ترس نہیں ہوگا۔ جب پہلی قوم ان پہ مسلط ہوئی، بخت نصر نے جب فلسطین پہ حملہ کیا، اس نے ان کے بچوں اور بوڑھوں کو رونج کے ہلاک کیا، جو ہاتھ نہ آ سکے، جو قتل نہ ہو سکے انہیں سمندروں میں پھینک دیا، جو سمندروں میں نہ گر سکے انہیں آگ میں جلا دیا، جو یہودی بھاگ سکا وہ بھاگ سکا، وگرنہ اس ساری بستی کو جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ کا ایک دوسرا نبی حضرت عزیر اس بستی سے گزرے، اس کی حالات دیکھ کے کہنے لگے، اے اللہ اس بستی جس کا کوئی زیرو باقی نہیں، ہر طرف ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، اے اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ کہتا ہے اچھا میں پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں۔ فاماتہ اللہ مئات عام، اللہ نے اس نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا، کم لبست، کتنی دیر ٹھہرا، لبست یوم او بعض یوم، اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اللہ نے کہا نہیں، بل لبست مئات عام، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیتا للناس، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، یہ بسا بھی نہیں، اپنی سواری کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی ہیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو، اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ اللہ اس کو کیسے پیدا کرے گا، اللہ نے اس گدے کی ہڈیوں کو حکم دیا جڑ جاؤ، وہ جڑ گئی، پھر کہا اس پہ گوشت چڑھ جائے، چڑھ گئی، پھر اس کے بعد اسے کہا تم زندہ بول پڑو، وہ بول پڑا تو وہ کہنے لگے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر اللہ بنی اسرائیل کو برباد کر سکتا ہے، کیوں؟ ذالک بانہم کذبوا بآیات ربہم، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی اللہ کا قانون وہی ہے، اگر ہم اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، اس کے رسول کے رستے کو چھوڑیں گے، تو ہماری بھی بربادی اسی طرح ہوگی جس طرح ان کی ہوئی ہے۔ اگر ہم بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے رستہ یہی ہے، ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بچ جائیں، اس گھڑے سے نکل آئیں، ان خبیث لوگوں سے کے جتھے سے نکل جائیں، اللہ ہمیں آزاد کر دے، اللہ ہمیں ہمارے دن آسان کر دے، اللہ ہمارے ملک کی خیر کر دے، تو ہماری بقا اسلام میں ہے، ہماری بقا قرآن میں ہے، ہماری بقا محمد الرسول اللہ کے غلامی میں ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اس رستے کو اپنا لینا، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ بصورت دیگر جس ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس ہلاکت سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یہ گناہ کی زندگی، شیطان کے کہے پہ لگ کے ڈکیتیاں کرنا، چوری کرنا، بیٹیوں کی عصمت دری کرنا، دوسرے کے گھروں کو خالی کرنا، دوسرے کی عزت و ناموس کو پامال کرنا، یہ سارے رستے شیطان کے ہیں، لوگوں رحمان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم رحمان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ترک کر دیں، اپنی اولادوں کو منع کریں، جس طرح ہم دوسرے معاملات میں روکتے ہیں اپنی اولادوں کو روک لیں۔ اگر آج اپنی اولادوں کو روک لیں گے دوسرے کی عصمت کو بچانے کے لیے، تو کل تمہاری عصمتوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اس وقت مشکل ترین حالات میں دوچار ہوں، صرف اور صرف اللہ کی مدد کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں، میرے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا فرمائے، اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کا مداوا فرمائے۔ یہ حاجی محمد اسحاق صاحب ہیں سیالکوٹ سویٹ والے، ان کی بہو کا آپریشن ہے تبدیلی جگر کا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے، 2 سال سے سخت پریشان ہوں اور مسلسل بیمار ہوں، چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا۔ سب بھائی اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اور میری سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ اے اللہ، جو بھی بھائی اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے معاملات کی اصلاح فرما۔ اس حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب بھی کوئی مضطر تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو آپ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میرے معاملات سارے معاملات کی اصلاح تو فرمانا، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو میرا کوئی الہ نہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو ضرور آسان فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے، میری نانی امی گزشتہ برس سے گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، کافی جمعوں سے ہم رکا لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کے نام، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ اس ماں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ باجی سریا کی مدرسے میں 10، 11، 12 میں خواتین کا جلسہ ہو رہا ہے، جو خواتین وہاں جانا چاہتی ہیں وہ 10، 11، 12 3 دن وہاں کانفرنس ہے، وہاں پہنچے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد وفات پا جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان زنا کرتے ہوئے یہ نشے کی حالت میں مثلا شراب وغیرہ پی کر سو جائے تو صبح کو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس شخص کی نماز جنازہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 دفعہ نشہ کرتا ہے اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ پہ حق ہو جاتا ہے کہ اسے تینت الخبال پلائے۔ تینت الخبال کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جلنے والے لوگوں کے خون اور پیپ ہوگی جو اللہ اسے پلائے گا، اور جو عادی شرابی ہے وہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی نشہ کرنے والا ہے اسی حالت میں مر گیا۔ صحابہ کا اس معاملے میں یہ ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے اور اسے اسی طرح دبا دینا چاہیے، اس کے جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان زنا یا شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، جس طرح تم اپنا کرتا اتار کے الگ کرتے ہو اس طرح ایمان اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا مطلب ہے کام ختم، ایمان تو الگ پہلے تھا ہی تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا، اگر کبھی کوئی غلطی زندگی میں ہوئی ہے تو ہمیں مرنے سے پہلے معافی کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ ہم ایسی موت نہ مریں جو کفر کی حالت میں ہو اور تیرے عذابوں کا مستحق ٹھہرے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرمانا۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے، میں کافی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ اللہ کی ذات کے بعد ماں باپ کی ہستی ایسی ہے جن کو پریشان کرنا اللہ کو غضبناک کرتا ہے، اور جس پہ اللہ غضبناک ہو جائے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کو کبھی پریشان نہ کرنا۔ صرف 2 باتیں ایسی ہیں، اگر ماں باپ شرک کا حکم دیں یا اللہ کی نافرمانی کا، پھر نہ ماننا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی ہر بات کو ماننا اولاد پہ فرض ہے اور کسی کو نہیں چاہیے ولا تقل لهما اف کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کے سامنے جھڑکنا اونچی بولنا یا ان کے ساتھ بدتمیزی تو کرنا دور کی بات ہے اف بھی نہیں کر سکتے اللہ نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی اور بھی بہت سے بھائیوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے ہمارے عزیز ہیں چودھری منیر صاحب ان کے بھائی شبیر صاحب بسم اللہ کرے آنے والے وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں لاہور زید ہسپتال میں بھی داخل رہے ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی زندگی کو آسان کرے اللہ ان کی بیماری میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ ارحم الراحمین سب مسلمانوں پہ رحم فرمائے اللہ تمام کے معاملات کی اصلاح فرمائے کچھ بھائیوں نے شب برات کے متعلق جمعے کے متعلق کہا تھا انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی عطا کی تو آئندہ جمعہ اس پہ پڑھاؤں گا اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین ہمارا ملک انتہائی مشکل اور کٹن حالات میں گزر رہا ہے ان حالات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی آسرا نظر نہیں آتا آج نماز میں قنوت نازلہ کے ذریعے اللہ سے التجا کریں گے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے اور ان بدبخت لوگوں سے ہماری جان چھڑائے جن لوگوں نے اس ملک کو شکنجے کی طرح کسا ہوا ہے اور اس ملک کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو ان ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین سبحان ربک رب العزت الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اهلك الحنود واليهود اللهم عليك بالصليبيين اللهم اشدد وطأتك على الصليبيين اللهم اهلك الامريكيين اللهم سدد رميهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحبن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله البارس منا واجعل سارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ما نسينا منها وما لم ننساها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا دافي البليات يا حل المشكلات يا أرحم الراحمين، يا رب الأرباب يا ملك الملوك، اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار، اللهم اجعلنا من أتقائك من النار، يا رب الأرباب يا ملك الملوك، اللهم هذا الدعاء وهذه البكاء وهذه المناجات، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كسرت ذنوبه وكلت حسناته وألزمته الخطايا ولم يجد إلا أنت ناصره ولم يجد إلا أنت راحمه، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.